frica mereu de tine, că te porți urât cu mine. Eu îți fac plăcerile, tu faci grele zilele. Mi-e frica mereu de tine, că te porți urât cu mine. Eu îți fac plăcerile, tu faci grele zilele. Zi și noapte mă gândesc cum pot să te păcălesc. Tu faci amor ca în filme, de-aia eu mor după tine. Zi și noapte mă gândesc cum pot să te păcălesc. Tu faci amor ca în filme, de-aia eu mor după tine. Eu mor după tine.